laaj benn laaj bu kenn am kers ci boo amee tont te tontu wam teewlu leen laaj bi ku ci am tont nga tontu ko. Ma ne ngeen teewlu laaj bi ku ci am tont tontu ko. Maa ngi laaj laaj boo xam ne bawuma ci kenn ku ci am loo xam tontu ko. Ok foofu waxuma afi lan bi yaay 313 yi nga xam ne ñooy sang yi lan bi yaa wuy laay laaj. Kenn ku ci xam ku niru na bi ci ngëneel wax ma ko. Ruslu moo di 313 yi. Waxuma ci lan bi yaa wuy de xel nekku ci. Waxuma lawli yaa yi xel nekku ci. Waxuma aarifiina yi xel nekku ci. Autor ba ca kaw laa jëli 313 la rangala leen ndax am na ci ku jegañ na bi. Tontu wula ma waaye sa xelañ ci aadama. Li mu jur ñëpp a tax nag nga di ko tudd waaye nabi du moroomam. Laaj ko ba mu motifié ba lekk garab ga ñu condamné ko dàq ko ku ko xettali. Waaye kooku nabi du moroomam. Kon aadama dégaasé ne moo jur ñëpp. Moom la sa xel dajoon ma ne la laaj ko. Am na fu mu jara njool ma ko xam na ko moom. Kaw ba koy ne ibito mina jemian fi ma yatiyanakum mini wuda. Aadama ngi dugg àjjana 8h de matin. Ñu ngi ko génne àjjana 6h ci ngoon. Waa koo xam ne 8h de matin sa poir may na la ñu di la approuvé. 6h ci soir sa ñu dégrasé la ba ñu di la bravo. Est ce que xamee nga approuvé ak bravo. Maam Adama ci yor yor ñu ngi naan approuvé. Ci timis ñu naan ko bravo malaaka yi naan ko bravo. Amuleen morom amuleen morom waaye toogal ndi leen ndi leen. Toogal ndi leen. 313 lañu. Kenn ku ne ci ñoom. Def nga lu tax ñu zag jone la. Suspendre sa yonent. Confisque sa robe. Bu ñuy wëy rek kenn kon waay lu waay yor nga indi ko. Ku bëgg ñibbi nag te woyaguñu bu ko yóbbuwaale indi ko fi te dem. Ku toog nag te dem ak nga muñal. Waa dama leen bëggoon dolli rek dégaray Moustapha. 313 lañu. Borom Ibnu Mahyib moo am fit. Li ñuy wax jàpp diw maye groupe la def dafa jël Moustapha rek bàyyi ñu ci def. Mu ne maa ngi laaj afi Rusli. Maa ngi laaj afi Rusli. ci arab ci grand mère dafa am luy wax mufrad ak jamo. Jamo mooy mbolo, mufrad mooy kenn. Toujours nak ñaare boy bind di bind mooy mbolo mooy ëppal lettre boy bind kenn. Lulul ñeenti siixa, ñeenti siixa yi seen mufrad moo ëpp arab seen jamo. Rasulu rasin waaw lamara mooy firi benn yonent. Boo dogee waaw gi wacc pam laam gi taf ko ci siin gi muy firi yonin te yëpp muy ruslu. Rasulu bu ci waaw duggee mooy firi benn yonent ba adressé laam waaw gi fab laam gi taf ci siin gi di ruslu mooy firi yonent yëpp. Kitaabu mooy firi benn téere. Saa ko mbëg ak baa gi da nga fi doxale lif gu dog. Boo dindee lif gu dog gi poosé nuun gi baa gi mu fekk ko muy firi ay téere di kutubu. Da nga naan sa xale bi nga yónni is ak ilal kutubi fa atini bil kitaabi demal ca téere ya indil ma ca benn téere. Moom nag yónnee sa yëpp la wax. Maa ngi laaj 336 ku ci xam ku ci gañ nabi wax ma ko. Ma ne tontu woo waaye sa xale ngi dem ci aadama. Ndax moo jur ñeppeey looloo taxeey. Laaj ko kër ba mu mut a fiyee. Ñu dégraté ko wàcc ko àjjana. Adama julliwul. Adama oorul jàngul alquran faraxewul. Kër gi ñëpp war a bokk ñu jox ko ko moom kenn. Ne ko nag garab gi bu ko laal de fexeel ba bàyyi ko. Lu nit xër-xër buñ ne la keese ngi ñu may la waaye kër gi bu ko laal nga war ko faa mën a bàyyi. Damay gàttal wax bi ne kon Adama ñu fanaan ci dafa jar. Mu juum la garab ga mbubu mi mu soloon naaw mbaxana mi naaw lu ci nekk bi nga ko laati kite na nga Adama may na boromam turki ba naaw tubay ja naaw mu ñukki néeg bu mu jub nga tëj mu ñukki miir bu mu jóg nga daraase garab gu mu jëm garab ga daw téere yi nañu ñu fuddan rek ko xaar mu dog ca lu mu teg ci kanam moo tax fuddan ku mu ne ci sa loxo doo tàggoo mbégte ba ba muy ruusi ku ko deyaale it dem àjjana. Téere yi wax nañu ne amul benn projet bu jabar di werenteeg jëkkër dem ci yoon jabar yay ko lu dul damay fuddanu sa jëkkër ne doo fuddanu. Boobu projet rek ngeen di dem yoon sa jabar yay la. Ñu ne ko wàccal mu wàcc. Jooy ñeenti téeméer at. Na yàlla maa ngi toog baal ma ci barke Mohamed. Yàlla na ko fa ko xamee te bindoo te juddoogul. Mu ne ko benn suur bi ma am àjjana. Amul benn bâtiment. Wala benn angal mbaa rii amul benn boole mbaa perat, amul benn paaka mbaa fuset. Lu dul gis naa ticket ba tey lang bu ma ko liiree ñu def ci la ilaha illallah Muhammadu rasulillah. Ma xam ne kooku nga bopp sa tur takkale turam ku la baalu ci moom nga baal. Yàlla ne ko jéggal naa la. Duma la delloo tey tey àjjana kon jéggal gi du landi. Dama la fiy bàyyi nga jur doom mu tooñ ma. Kooku jur mu tooñ ma. Kooku jur mu tooñ ma. Ngeen jurante ba mu bañ tooñ tooñaat ma ba mu bari. Ci biir àjjana nga ma tooñe woon ma génne la. daraje moom ma tax na dinaa leen fi bàyyi ngeen tooñ maa tooñ di jurante yi tooñ ba mu bari ma boole leen dugale. kon aadama dagaase ne kooku du moroomam. xam kaas naa làmmam laaj mi ma ne affaire russe bi ndax am na ci mbooleem 313 yi man koo xam ne zëbbihu ñu ngi koy nirolog bi xaasami ci doomi Abdoulaye Dia. nooy la sa xel dem. ndax ginnaaw aadama ñi fi judduwaat nooy la leen jur. ma ne laajal nooyin moom itam ba ko fot dalee. laaj ko ku ko tiini woon ba ñu bàyyi ko. rapportam bu lay ba mu noon indee daaw to xaw mii leen woon na hëra. kala ñu situm duwaaye ilaa firaara. wa inni kulama daaw sumi taxfir lawum. jaxalo waasaboom fi asaaniim. wa saqsal siyaaboom wa asaru. wa stakbaru stikbaara. sumay nii daawtum jaara. sumay nii alantu lawum. fa xutulu mustafiro rabbakum innahu kaana xabaara. ma ne nooyin. ba waa këram dafay histoire ba mu def rapport yàlla ne ko nangu naa. dinaa alag ñett te ci ndox laa leen di alage. ne asamaan lu ma la dénkoon ci ndox sotti ko. suuf bul war naa sooti génn ak ndox te loo yoroon galla ko. suuf di galla ndox mu wert asamaan di taw mu xonk coy. ñu consigné jant bi ne ko bul fenkati. biddéew yi dellu fa ñu jóge woon. yàlla na ko wa sooyal bul ko bi ayuli naa amru naa faysa ji amru naa wu farasu nuuri fasal fi amin kuli soo jëng gis ne wa alaki laa nan ko daxaalee xawlu mit ni rikk wala tuxaatu mi fi la siina salomo. waaw kañ ba mu defaree gaal gi ba gaal gi pare mu ne ko gaal gi doon sooy tas bi. mu ne ko gaal gi pare na amul wiir amul matoor. mu ne ko gaal gi li koy dawal turu yàlla la li koy arrêté turu yàlla la. bisimilah mu jëree ha wa mursee ha inna rabbi la xafuru rahim. mu wax ko gaal gi wandaalu ñett yoon de paadul. jibril ne ko na nga wut wa ala saati alwaayin wut du surin tijri bi ayu naaji saan ni man kaana kufir utal lu ñuy wax koppar. koppar mooy ay farga day doon përëm ut ci ñeen bi nga def ci Aboubacar bi Omar bi Ousmane bi Aliou kupp ci digg ba def ci Mohamed def ko ci digg gaal gi seen. ñoo ñooy ñen mu ne ko bëkk ne. doom ci ki gën ci mbindeef yi mooy ñëw moo lay sobe. mu dokk gaal ga ne wëlbit ne wëlbit ne ci biir géej ji dara. wuy tijri fil baari kenn maw jin. bi ngay daw daw yoo xam ne day mel ni dus bi xotti ndox. te ka ngaa doon yaa bu ne it kër maanaam wala sëkkën maal xam ne kéefin mu naan sa wi ilal ma ilal jëbali yaa si mu ni minal maay mu ne ko la asima li yow min amrilaay inna la asima mi li yow min amrilaay illa ma rahima wa xoola baynahum al mawju fa kaane min al muraqina. ma ne nooyin moom sa xel dem bu ko tudda ti mukk dalam ko bur won ak mohammed du dem ma ngi lajat ak rusuli ibrahima da xel dem ibrahima ibrahima mani mustafa la way laj ko ban ko fami ci safara ko tax ñu na ya naru ko ni bardan wa salaman ala ibrahima afirusuli dégasel ibrahima nebe tax safara wa fay ay sa xel nak ci musa la nek laj ko ko firaw na sekkatele sus ko ci bahru khalsu firaw nan ko xet nan ina awla la sifsimatun qadilun wa inum lana la jami'an hadirun gigi sus ci mom firaw na tas ko andam mom yeb tit nan ko ina la mudrikun mu tourner pas wi jox gigi ginaaw jakkano soldat yi nan kala ina ma rabbi sayadin biñu démé ba fassi firawna yi sen purité di gemign gi dal ci ndongé gawari Moussa gi la jibi doro ñew nak Idriss ben sakal ba doro nit wi ci geejgi mu ne ngaxet wi ne ko ci geejgi ta geejgi gina fanni ko ci tanka firawna torote defante soldat ci ne ko ina la mudru ko mune do ak si ina maay rabbi sayadin jibril nawat ne ko e Moussa Idris gansa kal bahra yet mi nga yow doon ko ci géej gi soyo gaa yi mune nga set mi ne ko ci géej gi taa géej gi gina fulit puri tol sanni ko bi ñu demee ba nga xam ne suuf sëf fase firaw ne jàqar bi mu ngay dal di sàlli jëtt Moussa fase Moussa yi gaa yi ne Moussa ndem yàlla la yoon ni wax ci ñu ngi deede mu ne li mu nuy jëgañ jëgañ du ñëw mukk yàlla noonu ne isaba ana maakuma asma waara boobare jibril door a jéy seene ko ey boo bëggee sooyo fa sali ala lmuxta musaani allahuma salli ala sayidina wa maulana mohammed nabi lumi na ngaasiyet wa nek si géej ga taa fan fa laxat fa kaana kullu farxin ka tawdi al azim wasalaf na samal aqarina wanjayna moussa man maw nana gaa yi maam yàlla man affaire yet wawula musoono dóor kag fan baja sat dóor na ko it fan fajarat mu dóoral ko fan fa laxat benn yet wi maam yàlla bu mënul woon affaire bu tawalee papaay ba mu ñor day wax ne ko am papaay gaawal baase ko maa ngi tawal kaar yi gaaw waaye ndox mi mu taw papaay mu ñor neex moom la taw kaani mu ñor wex Moussa yor na yor boobu manqué ndox ñu ne ko jëlee rek mu dóor ko ndox ñu yor na ko amul ndox ñu ne ko jëlee rek mu dóor ko ndox ñu ndox embêté na ko bëgg a koroy ñu ne ko dóor ko mu dóor ko ndox mi de kon dóor na ko fan fajaraat mu dóor ko fan bajasat mu dóor ko fan falaxat dégasel Moussa kooku Moustapha du moroomam Youssoufa la sa xel dem Youssoufa laaj ko rek bañ ko sànnee ca ca pax ma ba dem yàlla nan ko la tënu bien noom bien rim xaasaa boobu laay sërun ba jaa saaratun faasara dolwaawu faadala dolwaawu wi naan yaa busara ba muy daanu ca biir xeer wa Jibril alayhi salaatu wa salaam ko fa fekk dey ko ne ko la ilaha ila allah wa'duhu la sharika lahu wa anna muhammad abduhu wa rasul koku lolo ko genn ci xef la bul khalat mukk koku dat dagasel wa mané mangé la toujours dé amir way yakka mangé la toujours dé kan nga khalat né morom mustafa la ayunus la xel dem koku nan falaw la no kan mil musabina la rabbi safi batni ila yawm yub'athuna nan alaji malik bari na ku mu gindi ci baye man teqa kerem bi ñi wax ki la dhahab bi ki ki na na du tere bi bu le tek la mom molem xete xam xam yaang ci tere bi tekat alhaji abdul aziz dama ko ni seigne babakar day deg na wax na ne tere bi ku fanan ak mom yewu ne billahi mag ne be fanan bi do kafara seigne abdul rehna ma sama papa ko khilafa ko fanan ak mom ci neeg ba beurset nga ginné mag ne be fanan bi do kafara carte d'identité mustafa ngi biu grafé ma ngi fann bu ne mawdu dimbali nañ ci ki ñetti juñu lañ ko daan jaay ñu koy wéccé ko téméri dërëm ñaata soloy la Yeah.